dwóch, a pomidor malinowy kilogram tanio. 14,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Brytyjski król Karol III jest już w opactwie westminsterskim, gdzie odbędzie się uroczysta ceremonia koronacji. Dzięki inwestycjom w Polsce udało się poprawić bezpieczeństwo na drogach, mówił o tym szef rządu, spotykając się z wyborcami w warmińsko-mazurskim. W Nowej Dębie rozpoczynają się najważniejsze tegoroczne ćwiczenia wojskowe Anaconda 23. Już za niespełna godzinę Wielka Brytania będzie miała nowego koronowanego króla oraz królową. Karol III jest już w opactwie westminsterskim, gdzie odbędzie się uroczysta ceremonia. O tym, jak dojechał do katedry, opowiada Adam Dąbrowski. Niektórzy zbierali się w okolicy od wielu godzin, inni od wielu dni. Kocham monarchię, ona sprawia, że nasz kraj jest tym, czym jest. Przed królem w procesji od wieków idą ludzie z trzema mieczami niesionymi bez pochwy, ostrzem do góry. To zwyczaj odnotowany już podczas koronacji Ryszarda Lwie Serce w 1189 roku. To miecze sprawiedliwości duchowej, sprawiedliwości ziemskiej oraz kurtana, miecz miłosierdzia. Ma stępione ostrze, według legendy, za sprawą anioła. Ważnym symbolem jest miecz stanu z 1678 roku. Poprzeczka barokowo wygięta w kształt szkockiego jednorożca i angielskiego lwa. To tego miecza użyła Elżbieta II, mianując Karola księciem Walii. A współczesne wojsko jest reprezentowane przez kilkuset żołnierzy. Przeczesaliśmy archiwa, przeanalizowaliśmy gazety z czasów poprzednich koronacji. Wiemy dobrze, że wszystko, co robimy, musi być w zgodzie z historycznymi precedensami. Mówi mi starszy sierżant Vern Stokes. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A o tym, jakie znaczenie ma brytyjska monarchia, dyskutowali w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia Politycy. Król Karol stanie na czele monarchii cenionej w całym świecie, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. To jest najciekawsza instytucja, można powiedzieć, polityczna w Europie. Jak Elżbieta II umarła, to niektórzy nawet Europejczycy, nie tylko Brytyjczycy, odbierali to jako śmierć królowej Europy. I coś w tym jest. Monarchia brytyjska jest powszechnie szanowana w Europie i w świecie. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki stwierdził, że Karol III nie utrzyma autorytetu, który miała Elżbieta II. Ta sukcesja niezwykle trudna dla króla Karola, bo nie sądzę, żeby utrzymał autorytet poprzedniczki, nie sądzę, żeby w praktyce prowadził jakąkolwiek skuteczną politykę. Król, nie prowadząc de facto polityki, nie mając narzędzi do tego, jednak jest odpowiedzialny za przyszłość całego królestwa. A Wielka Brytania stoi w obliczu bardzo poważnego kryzysu wewnętrznego. Polskę podczas koronacji reprezentuje prezydent Andrzej Duda z małżonką. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki inwestycjom w Polsce udało się poprawić bezpieczeństwo na drogach. Podczas wizyty w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim premier przypominał, że dzisiaj przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mateusz Morawiecki powiedział, że liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym na polskich drogach spadła o 1/3. Dodał, że zmalała też liczba rannych w wypadkach oraz liczba poszkodowanych, którzy po wypadku drogowym trafiają do szpitali. Wyobraźmy sobie, bo ta statystyka naprawdę niewiele mówi pewnie, ale wyobraźmy sobie, że to jest ileś tysięcy rodzin w Polsce, dziesiątek tysięcy rodzin w Polsce, które nie doświadczyły tragedii albo kalectwa najbliższej osoby, albo śmierci najbliższej osoby. Czyjaś mama bezpiecznie wróciła do domu po pracy, dziecko czyjeś wróciło do domu po szkole, albo dojechało do tej szkoły rowerem, czy doszło na piechotę po chodniku. Premier podkreślił, że bezpieczeństwo na drogach poprawiło się dzięki wielomiliardowym inwestycjom. Wskazał, że pieniądze wydano m.in. na ronda, bezpieczne przejścia dla pieszych ze spowalniaczami oraz regulowanie ruchu za pomocą świateł drogowych. Na poligonie w Nowej Dębie rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe Anaconda 23. Organizowane co 3 lata manewry to największe ćwiczenia Wojska Polskiego. Oprócz 12 tysięcy polskich żołnierzy biorą w nich udział także wojska sojusznicze i funkcjonariusze służb MSWiA. Szczegóły zna Robert Pytka. Tegoroczna edycja jest już 9. tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez polską armię. Na 2. co do wielkości w kraju poligonie ćwiczyć będą żołnierze Wojska Polskiego oraz armii sojuszniczych. Pojawią się Amerykanie, którzy realizują swoje ćwiczenia pod kryptonimem Defender 23 oraz Szwedzi, którzy z kolei w ramach inicjatywy wspólnych ćwiczeń wzdłuż wschodniej flanki NATO odbywają manewry Exercise Trifecta. W tym roku Anaconda podzielona została na 4 części. treści, które są połączeniem ćwiczeń studyjnych, wojskowych, komputerowych oraz eksperymentalnych. A dla miłośników militariów powiem tylko, że na polu walki będzie można zobaczyć F-16, śmigłowce Sokół, zestawy rakietowe Gromy, moździerze Rak, haubice Krab i wiele innych. Amerykanie zaś zaprezentują się w swych czołgach Abrams. Z Nowej Dęby Robert Pytka, Polskie Radio Rzeszów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, które miejscami będą intensywne. Na południu burzowo i wszędzie wiecznie. Najcieplej na Podkarpaciu 20 stopni, najchłodniej nad samym morzem 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 12. Świat do trzeciej. Dzień dobry wszystkim. Każdy, kto jest chętny podróżować po świecie tak, żeby go lepiej rozumieć, jest na właściwym miejscu. Świat do trzeciej zaczyna się dzisiaj wyjątkowo godzinę wcześniej, bo tak normalnie towarzyszylibyśmy Państwu od 13, ale ta wcześniejsza godzina okolicznościowa ze względu na koronację króla Karola III, czyli Wielka Brytania, zajmie nam pierwsze 60 minut. Zapraszamy w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański, a zaczynamy od materiału naszego korespondenta z Londynu, z Wielkiej Brytanii, Adama Dąbrowskiego, który obserwuje to wszystko, co dzieje się już od wielu, wielu minut, a dla niektórych od nawet kilku dni, dla tych, którzy przyszli na tak zwany The Mall, czyli tą główną oś od pałacu Buckingham do opactwa Westminsterskiego w Londynie, w centrum, żeby koczować, czekać na procesję. Dzisiaj dużo, dużo bardzo dzieje się w centrum Londynu. Posłuchajmy tego, co Adam Dąbrowski przygotował dla nas na początku. Dzień dobry z Londynu, gdzie dzieje się historia. To trochę teatr, to trochę koncert, to w istocie przede wszystkim nadal uroczystość religijna. Monumentalne opactwo westminsterskie, pamiętające Henryka III. Te mury widziały historię i brały w niej udział. Tu w komnacie jerozolimskiej umarł Henryk IV. Tu w kapitularzu zebrał się pierwszy parlament. Tu jest unikalna na północ od Alpy posadzka rodziny Kosmatych z zagadką przepowiednią dotyczącą końca świata. Serce to kaplica Edwarda Wyznawcy. Przez stulecia działała jak magnes. Kolejni władcy ustawiali tu swoje grobowce, żeby choć trochę ogrzać się w blasku króla świętego. Ciemnoczerwony egipski porfir na górze grobowca Henryka III. Edward Młot na Szkotów to napis na ponurym grobowcu Edwarda Długonogiego. Leży tu Anna Czeska, czyli wnuczka króla Kazimierza Wielkiego, żona Ryszarda II. Ten budynek opowiada Brytanię, opowiada królestwo. Karol minął pierwszy na świecie grób nieznanego żołnierza. Dojrzy słynny witraż stworzony przez Davida Hockneya na cześć jego matki, Elżbiety II. Patrzymy dzisiaj na historię. Karol będzie 40. królem koronowanym tu od roku 1066, od czasu, gdy po bitwie pod Hastings korona trafiła na skronie Wilhelma Zdobywcy. Dla wielu Brytyjczyków dzisiejszy dzień to nie tylko okazja do zabawy. To wszystko, to jest część ich tożsamości, tego, kim się czują. Już w szkole podstawowej dzieci uczą się o królach i królowych, na dalszych etapach też, ale dopiero gdy widzą to z bliska, przychodząc tutaj na przykład z rodzicami czy z dziadkami, mogą to naprawdę zrozumieć. W książkach wygląda to jak jakaś bajka, ale to wszystko jest prawda. Instytucja monarchii zagrożona była przez całą swą historię. Obecne problemy to po prostu kolejna odsłona. Ona przetrwa, bo monarchia nas tworzy. Jesteśmy krajem z wielką historią, a jednocześnie krajem nowoczesnym. Naprawdę sądzę, że monarchia nie zniknie. Dwugodzinna ceremonia, krótsza niż ta sprzed 7 dekad, czasy się jednak zmieniły. Najpierw uznanie, recognition, zwyczaj anglosaski. 4 razy od murów odbija się pytanie, czy zebrani akceptują króla. 4 razy odbija się odpowiedź twierdząca. Potem przysięga, że Karol będzie wierny monarchii ograniczonej. No i kluczowy moment, moment namaszczenia. W szekspirowskim Ryszardzie II pada to zdanie, że wszystkie fale oceanu nie zmyłyby balsamu z króla pomazańca. Król staje się osobą błogosławioną. Dla ludzi średniowiecza miało to ważną konsekwencję. Próba zabicia władcy nagle staje się świętokradztwem. Nie zniechęcało to każdego, ale w głęboko religijnym społeczeństwie zniechęcało bardzo wielu. Tak mówi mi dr Francis Young, historyk religii i średniowiecza. A potem najbardziej połyskująca część ceremonii, król przyjmie insygnia. Złote ostrogi, błękitny miecz ofiary, berło z gołębiem, berło z krzyżem. W tym ostatnim jest fragment największego diamentu świata. No i zwieńczenie. Moment, gdy korona świętego Edwarda zawiśnie na moment nad krzesłem koronacyjnym, a potem najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego położy ją na skroniach Karola. Położy pierwszy i ostatni raz. Nigdy już Karol jej nie założy. I chyba żal byłoby to przegapić, proszę państwa. Proszę państwa, magia radia. Adam Dąbrowski namalował nam to wszystko, co dzieje się bezpośrednio w tym momencie, bo to recognition, czyli to uznanie, właśnie teraz trwa na ekranach telewizorów. Możemy sobie to oglądać z dowolnej odległości od Londynu, a w studio mamy eksperta, który namaluje nam jeszcze pełniejszy obraz całej sytuacji. Jest z nami pan Arkady Żegocki, szef służby zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i były ambasador Rzeczpospolitej Wielkiej Brytanii. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Bardzo dziękujemy, że miał pan czas, żeby pojawić się u nas w tym wyjątkowym dniu. Czy miał pan okazję poznać Karola jeszcze jako księcia? No tak, jeżeli pełni się zaszczytną funkcję ambasadora Rzeczpospolitej w Zjednoczonym Królestwie, to w oczywisty sposób jest taka możliwość. Co więcej, miałem okazję przed pandemią, pandemia jak wiadomo wszystko zawiesiła, ale przed pandemią 2 do 3 razy w roku spotykać królową czy właśnie księcia Walii i mieć krótką rozmowę z nimi. Jakie wrażenie na panu zrobił książę Walii? Jeszcze wtedy jako książę Walii? No to jest człowiek niezwykle dobrze wykształcony, z dużym poczuciem humoru i oczywiście dobrze kojarzący Polskę, dobrze kojarzący nasz kraj, wspominający wszystkie swoje 4 wizyty w naszym kraju i także no, będący świadomym tego, jak wielką rolę odgrywają Polacy na Wyspach Brytyjskich, no, co najmniej od czasów II wojny światowej. Czyli to dobrze wróży, jeżeli teraz ten tak dobrze postrzegający Polskę człowiek jako książę teraz został królem, to chyba powinniśmy się cieszyć. Czy pan tak uważa? Tak, znaczy generalnie się cieszę z tego, że Polska i Wielka Brytania ma bardzo wiele wspólnych interesów, co więcej, że łączą nas właśnie coraz mocniejsze więzi. Nawet powiedziałbym, że te nasze relacje nie były nigdy aż tak dobre. Znaczy, że aż tak nigdy jeszcze tak wielu Brytyjczyków nie interesowało się Polską i Europą Środkową i wojna na Ukrainie jeszcze wzmocniła tę współpracę na bardzo wielu poziomach. A czy bez wojny, gdyby był ten czas spokoju taki, jakiego byśmy sobie wszyscy życzyli, tak samo interesy obu stolic Londynu i Warszawy byłyby zbieżne? No, nigdy nie są stuprocentowe, ale w bardzo wielu miejscach tak i to widzimy. Zresztą to, że tak dobrze Wielka Brytania i Polska wspierają Ukrainę, to wynika z podobnego rozumienia agresywnej, imperialnej polityki rosyjskiej. I to zrozumienie nastąpiło już wcześniej, na jakiś czas przed wybuchem pełnoskalowej wojny 24 lutego. Także ta współpraca już wcześniej była bardzo, bardzo bliska. A pamięta pan takie głosy o Londynie? Czasem mówiono Londograd, że tam Rosjanie mają swoje interesy różne. część nieruchomości są wykupywane. Czy mogli Brytyjczycy popełnić podobny błąd jak Niemcy, na przykład inwestując w rurociągi? No niestety tutaj wiele krajów Europy Zachodniej, w wielu krajach Europy Zachodniej rosyjskie pieniądze, pieniądze oligarchów są obecne i niestety widać też to w Zjednoczonym Królestwie. Na szczęście u Brytyjczyków ewolucyjnie następowała zmiana podejścia i dostrzeganie tego zagrożenia. No w najmocniejszym stopniu taki przełom nastąpił już nie tylko po sprawie Litwinienki, ale także po próbie otrucia Skrypalów i wtedy rzeczywiście te nasze działania i brytyjskie zaczęły być bardziej spójne. Czyli to było takie otwarcie oczu dla nich? Tak, to był pewien szok, tak, że na terenie Zjednoczonego Królestwa można dokonywać tego typu zamachów w tak, powiedzmy, niedyplomatycznie bezczelny sposób. Wracając do monarchy, którego koronacja właśnie trwa i jesteśmy przed elementem określanym jako namaszczenie, co fizycznie jest namaszczeniem nowego monarchy olejem z Jerozolimy. Jakiego króla spodziewa się pan po dawnym księciu Walii? Czy ten człowiek będzie teraz mógł więcej, czy mniej? To jest w ogóle przepiękna uroczystość i pewnie dlatego między innymi oczy całego świata są dzisiaj skierowane na opactwo ministerskie. Zresztą niezwykłe miejsce, pięknie odmalowane zresztą w tej informacji z Londynu podanej przez redaktora Dąbrowskiego, z którym mieliśmy okazję wiele lat współpracować. A jakim królem będzie, no tego oczywiście nie wiemy, ma trudne zadanie, no bo po pierwsze monarchia to trochę jest coś, wydawałoby się już do końca, nie do końca nadążającego za bardzo dynamicznymi czasami, chociaż akurat w Wielkiej Brytanii odgrywa ona bardzo ważną rolę, jest takim istotnym łącznikiem. Z drugiej strony król Karol bardzo długo czekał na tę funkcję, no i siłą rzeczy będzie na początku mocno porównywany ze swoją matką, a jak każdy jest innym człowiekiem, królowa Elżbieta II była obdarzona powszechnym szacunkiem, w szczególności za to, że na pierwszym miejscu stawiała służbę własnemu narodowi, służbę państwu, służbę monarchii, służbę także kościołowi anglikańskiemu, którego jest głową. Tutaj Karol będzie musiał sprostać tej roli w nowych czasach, przy nowym otoczeniu dynamicznie się zmieniającym. A to, że czekał całe życie, tutaj nawet nie ma żadnego miejsca na żaden cudzysłów, całe życie, ponad 70 lat, jako książę czekał na tę rolę monarchy. Czy to jest zaleta, której nie ma nikt? Bo nikt tak długo nie przygotowywał się do roli, czyli już ma przećwiczony każdy scenariusz w głowie. Dosłownie każdy, bo widział wszystko za czasów rządu swojej mamy. Czy właśnie będzie to obciążenie, że będzie chciał za dużo naraz zrobić i to go przytłoczy? Wydaje się, że raczej to będzie właśnie działało na plus, to znaczy, bo to, że widział wszystko, to nie znaczy, że będzie chciał robić wszystko tak samo. No już ta koronacja pokazuje liczne zmiany, czyli zachowanie najważniejszych elementów ciągłości, a z drugiej strony ograniczenie pewnych wydarzeń, podkreślenie pewnych elementów, chociażby związanych z pracą społeczną czy kwestiami ekologicznymi, które siłą rzeczy będą na pewno tutaj przyświecały jego panowaniu. Więc tutaj myślę, że trudno to będzie porównywać. Ja bym powiedział, że te 70 lat doświadczeń i wreszcie i funkcja, niezwykle ważna funkcja, niezwykle odpowiedzialna funkcja w trudnym momencie dla Wielkiej Brytanii, w trudnym momencie dla Europy, no będzie powodowała, że on będzie musiał sprostać tym wszystkim wyzwaniom. A czy z pana perspektywy jako doświadczonego dyplomaty monarchia jest jeszcze potrzebna w XXI wieku? Wielka Brytania jest takim ciekawym krajem, w którym mamy kilkaset lat ciągłości, znaczy zazdrościmy często Brytyjczykom tej ciągłości, tego, że od kilkuset lat wiele rzeczy trwa i się nie zmienia, zapominając często, że była tam niezwykle krwawa rewolucja, wojna domowa i że był ten krótki okres republiki od 1649 roku do 1660 do restauracji monarchii. Później mieliśmy chwalebną rewolucję, więc pomijając ten XVII wiek, to od XVII wieku mamy tam ciągłość zachowaną i w wielu podręcznikach brytyjskich można przeczytać, że Brytyjczycy po właśnie tym doświadczeniu republikańskim, no jednak, czy Anglicy w szczególności uznali, że duch narodu jest monarchiczny, prawda? Że jednak jakiś rodzaj monarchii jest dobrze odpowiada duchowi narodu, od duchu praw, pisał Montesquieu, także chyba tutaj jest kwestia właśnie pewnego podejścia społeczeństwa. Jeżeli Brytyjczycy akceptują monarchię, jeżeli ona spełnia istotną swoją rolę, a spełnia chociażby taką rolę jednoczącą Zjednoczone Królestwo, promieniującą nam wspólnotę narodów, to znaczy, że jak najbardziej monarchia jest potrzebna. To jeszcze zbliżając się do końca naszej rozmowy, Wielka Brytania to także oś tak zwanej wspólnoty narodów, Commonwealthu. Tylko, że mamy coraz więcej głosów, tak trochę korzystając z tego, że dawno nie było okazji do jakichkolwiek zmian, no bo królowa Elżbieta panowała rekordowo długo. Oczywiście każdy życzył jej jak najlepiej, ale ambicje państw teraz, w trzeciej dekadzie XXI wieku są już kompletnie inne niż w latach 50. XX wieku. To jest zrozumiała sprawa, świat jest inny. I tak kilka dni temu usłyszeliśmy od rządu Jamajki, od jednego z przedstawicieli tam, to była wypowiedź dla telewizji Sky News, że Jamajka prawdopodobnie już w następnym roku wystąpi z Commonwealthu i może to być początek takiego domina, jak pan na to patrzy. Nie, to domino już się rozpoczęło, to już jest kilkanaście, ale już bliżej 10 państw, które jeszcze uznają króla brytyjskiego za głowę swojego państwa, więc ta liczba się zmniejsza, ale tych państw jest nadal ponad 50, 53 bodajże w ramach wspólnoty narodów, które chcą blisko współpracować z Wielką Brytanią i mądrość brytyjska na tym polega, żeby właśnie tą bliską współpracę utrzymywać, żeby nie dochodziło do takiego zerwania jak z niektórymi innymi byłymi koloniami. Więc tak, no to jest właśnie ten duch czasów, który się zmienia, który jest dynamiczny i tutaj z całą pewnością Karol będzie starał się do tego dostosować. Ale może jeszcze na zakończenie zwróćmy uwagę na Westminster, bo tam są też polskie wątki, o których warto, żebyśmy pamiętali. Są dwa witraże poświęcone dwóm polskim dywizjonom, które brały udział w bitwie o Wielką Brytanię. W 2019 roku miało miejsce pierwsze właściwie polskie, polsko-angielskie, katolicko-anglikańskie nabożeństwo z okazji 125. rocznicy urodzin Maksymiliana Kolbe, świętego Maksymiliana Kolbe, a jego pomnik jest pierwszy po lewej stronie, tuż nad wejściem. Zresztą można byłoby tam się dopatrzyć jeszcze więcej rzeczy, które łączą Polskę i Wielką Brytanię, także w tym wspaniałym opactwie, średniowiecznym opactwie. Bardzo dziękujemy także i za te szczegóły i dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Arkady Rzegocki, szef służby zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz był ambasador Rzeczpospolitej Wielkiej Brytanii. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you. My dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still Pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii. Przyjrzyjmy się, kim jest... Chciałem powiedzieć książę Karol, oczywiście to skojarzenie, chociaż już coraz mniej tak się ciśnie w pierwszej kolejności, żeby to powiedzieć. Król Karol III, ponieważ czekał ponad 70 lat na objęcie tronu, wiele lat upłynęło mu na różnego rodzaju przechodzenie w głowie przez różne fazy bycia nawet jeszcze nie następcą tronu, ale po prostu młodym synem młodej królowej. Posłuchajmy pierwszej części materiału, jaki dla Państwa przygotowaliśmy o sylwetce nowego króla Wielkiej Brytanii. Koronacja Karola III. It has just been announced from Buckingham Palace that Her Royal Highness the Princess Elizabeth, Duchess of Edinburgh, was safely delivered of a prince at 9:14 p.m. and that Her Royal Highness and her son are both doing well. Listeners will wish us to offer their loyal congratulations to Princess Elizabeth and the royal family on this happy occasion. Karol III, z Bożej łaski król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz innych jego posiadłości i terytoriów, głowa wspólnoty, obrońca wiary, urodził się 14 listopada 1948 roku w Londynie. Pochodzi z dynastii Windsorów i jest pierworodnym synem Elżbiety II oraz jej małżonka Filipa, księcia Edynburga. Został ochrzczony w kościele anglikańskim i otrzymał imiona tradycyjne dla brytyjskiej rodziny królewskiej – Karol, Filip, Artur, Jerzy. A private family ceremony held in the famous music room of the palace. The birth certificate bearing the young prince's names – Charles, Philip, Arthur, George – had been filled in by the Duke of Edinburgh, and the service itself was conducted by the Archbishop of Canterbury, Dr. Fisher. Ma troje młodszego rodzeństwa – Annę, księżniczkę królewską, Andrzeja, księcia Yorku i Edwarda, hrabiego Wessexu. Po śmierci Jerzego VI w 1952 roku, gdy jego matka Elżbieta została królową, zajął pierwsze miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu, otrzymując tytuł księcia Kornwalii. W późniejszych latach nosił też tytuły księcia Walii, Rocji i Kornwalii. I, Charles, Prince of Wales, to become your liege man of life and limb, and of earthly worship, and faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of folks. Uroczystość przyjęcia przez Karola księstwa Walii 1 lipca 1969 roku została zakłócona przez walijskich ekstremistów. Edukację odbywał w szkołach w Anglii, Szkocji i Australii. Gordonstown is the royal choice, the school in northeastern Scotland to which the Duke of Edinburgh went himself. This is where Prince Charles will be in the next summer term and be treated the same as all the other 400 boys. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia w Old College na Uniwersytecie Walijskim. Wbrew tradycji zrezygnował z Akademii Wojskowej i kontynuował studia z antropologii, archeologii i historii w Trinity College Uniwersytetu w Cambridge. Z wykształcenia jest archeologiem. Specjalizuje się w historii wypraw krzyżowych. Do sylwetki króla Karola III będziemy jeszcze wracać w naszej audycji. A teraz witamy kolejnego eksperta. Jest z nami zdalnie pan Bartłomiej Kot z Fundacji Puławskiego. Dzień dobry panu. Witam wszystkich w tym historycznym dniu. Dzień jest zaiste historyczny i konsekwencje jego mogą również być takowe. Król Karol czekał 70 lat na objęcie tronu. Przed nim poprzedni rekordzista, dorastając do tej roli, Edward VII, który miał to szczęście bądź nieszczęście, że jego mamą była królowa Wiktoria, panująca rekordowo długo przed Elżbietą II. To były czasy od pierwszej połowy, od drugiej części pierwszej połowy XIX wieku do początku XX wieku. Czekał 59 lat. Więc tutaj ten wynik króla, księcia Karola, króla Karola III jest o 11 lat dłuższy. Czy w tej sytuacji wspólnota narodów, to o czym rozmawialiśmy z poprzednim naszym gościem, wspólnota narodów pomniejszy się po tym, kiedy kolejny władca zasiądzie na tronie Wielkiej Brytanii? Cóż, czy śmiem powiedzieć, że być może się nawet powiększy, dlatego że jeżeli chodzi o samą wspólnotę narodów, to ostatnimi czasy się ona rozszerzyła o kolejne państwa. Czym innym natomiast jest oczywiście kwestia panowania króla Karola jako głowy państwa w niektórych z tych państw, które należą także do wspólnoty narodów, czyli tak zwanych Commonwealth Realms. Tam rzeczywiście istnieją tendencje republikańskie, głównie w tym momencie objawiające się na Karaibach. Natomiast musimy oddzielić jak gdyby panowanie króla Karola III jako głowy państwa właśnie w Commonwealth Realms od jego przywództwa we wspólnocie narodów jako organizacji międzynarodowej. I akurat wspólnota narodów jako organizacja międzynarodowa ostatnimi czasy poszerzyła się i to co ciekawe poszerzyła się także o państwa, które nie należały nigdy wcześniej do Imperium Brytyjskiego, tylko były w strefie wpływów francuskiej w trakcie XIX wieku. Czyli tutaj prawdopodobnie ma pan na uwadze, jeżeli ja się nie pomyliłem, Benin i Togo. Gabon też. Gabon, tak. Proszę pana w takim razie, ale na przykład Australia. Czy można liczyć, że tamte tendencje pozostaną takie, no już raczej wyraźnie separatystyczne od korony? Znaczy, tego można byłoby się rzeczywiście obawiać. Tak jak powiedziałem, największe takie obecnie tendencje republikańskie mają miejsce na Karaibach. Barbados ostatnimi czasy został republiką. Teraz dużo mówi się o Belize, także o Jamajce. Natomiast no, rzeczywiście naprawdę dużym efektem dla monarchii, to nie tylko i wyłącznie dla samego Zjednoczonego Królestwa, ale też dla kwestii wszystkich Commonwealth Realms, byłoby gdyby na odrzucenie monarchii zdecydowały się te największe z nich, czyli Australia czy Kanada na przykład. I temat ten rzeczywiście pojawia się tam czasem w debacie publicznej, chociaż w kwestii akurat Australii został odłożony przez premiera do potencjalnej kolejnej kadencji. Natomiast powiem szczerze, że tutaj to, czy jest łatwo pozbyć się monarchy brytyjskiego jako głowy państwa, no nie zawsze, dlatego że to wiele zależy tak naprawdę od tych regulacji prawnych, które mają miejsce poszczególnych z tych państw. W przypadku na przykład takiego Belize wystarczyłoby teoretycznie tylko głosowanie w parlamencie. W niektórych z państw potrzeba byłoby także referendum, a w Kanadzie de facto zgody nie tylko obu izb, ale także wszystkich prowincji z osobna, co w tym momencie wydaje się absolutnie niewykonalne, chociażby ze względów prawnych. A czy monarcha, nowy monarcha, król Karol III jest w stanie zrobić coś inaczej, żeby przyciągnąć do siebie ludzi właśnie w takich krajach, które, jak pan wspomniał, no wolałyby nie być już pod jego władzą, nawet formalnie? Zawsze czy powtarza się ostatnimi czasy też na kanwie trochę filmu, czy raczej serialu The Crown, emitowanego na platformie Netflix, że przetrwanie monarchii uzależnione jest od tego, czy ona potrafi dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. No, królowa Elżbieta na samym początku swojego panowania też nie miała łatwo w tej kwestii. Też nie była powszechnie akceptowana we wszystkich z tych państw i musiała też tą swoją estymę, ten swój autorytet wypracować i zrobiła to doskonale. W przypadku króla Karola wydaje mi się, że ta otwartość po jego stronie, która jest w kwestiach klimatycznych czy w kwestii też tej przyszłości kolonialnej, ona naprawdę może dużo pomóc. Dlatego, że rzeczywiście w tym momencie jednym z takich głównych tematów wewnątrz samego Commonwealthu jest kwestia rozliczenia się Wielkiej Brytanii z jej przeszłości kolonialnej, w szczególności w stosunku do państw karaibskich, które oczekują właśnie deklaracji, że były wykorzystywane, że istniało systemowe niewolnictwo, a w dalszej mierze być może także odszkodowań od Zjednoczonego Królestwa za taką przeszłość kolonialną. I rzeczywiście król Karol jest bardzo wyczulony na tego typu kwestie. Otworzył archiwa królewskie dla badaczy mających prześledzić, czy rodzina królestwa korzystała z handlu niewolnikami. No, także jakby angażuje się bardzo mocno w kwestie klimatyczne, które są kluczowe dla tych wielu małych wyspiarskich państw. I wydaje mi się, że otwartość w tych tematach, zbliżenie się trochę do tych narodów właśnie poprzez to, co jest dla nich najważniejsze, może rzeczywiście stanowić takie otwarcie, które pozwoli wspólnocie narodów przetrwać. Nie mówię, że może pozwoli nadal panować Karolowi nad tymi państwami, bo tutaj te czynniki też mają charakter ekonomiczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno wydaje mi się, że przyszłość wspólnoty narodów jako organizacji międzynarodowej jest jednak trochę bardziej pozytywna niż nam się to wydaje, mówiąc właśnie o tych czynnikach republikańskich w każdych z tych państw. Czyli zbliżając się do końca rozmowy, powinno paść wyraźnie zaakcentowane słowo przepraszamy za to, co było, a nie tylko tak było, jeżeli chodzi o tą przeszłość kolonialną? To nie jest takie jednoznaczne, dlatego że jakakolwiek deklaracja tego typu ze strony króla byłaby kwestią polityczną. I absolutnie wyobrażam sobie, że nie zostałaby ona skonsultowana z rządem, w szczególności dlatego, że mogłoby to oznaczać kwestię bardzo dużych wydatków publicznych na potencjalne odszkodowania. Natomiast racją jest, że kwestia rasowa jest bardzo obecna obecnie także we wewnętrznej debacie politycznej Wielkiej Brytanii. No ale pozwolę sobie przypomnieć, że zarówno premier, jak i premier Szkocji są osobami, których korzenie sięgają właśnie poza Wielką Brytanię. Tak samo zresztą minister spraw zagranicznych, jego odpowiednik po stronie opozycji. No i Wielka Brytania była jednym z pierwszych państw, które nie tylko zniosły niewolnictwo, ale też już na początku XIX wieku walczyły z jego rozpowszechnianiem. I co ciekawe, właśnie w kontekście Jamajki, która dzisiaj też bardzo mocno akcentuje swoją przeszłość kolonialną i konieczność przeprosin. Warto wspomnieć, że na przykład część populacji Jamajki pochodzi właśnie od osób wyzwolonych przez armię brytyjską od handlarzy niewolników z Afryki. Więc na pewno jeżeli przeprosiny się pojawią, no one będą miały też wymiar polityczny i jako takie będą musiały zostać uwzględnione na linii monarchia-rząd. Natomiast te gesty, też, które mają miejsce w trakcie koronacji, ta inkluzywność, gdzie duża ilość kluczowych ról jest przewidziana dla osób czarnoskórych, no to pokazuje, że ta kwestia jest droga sercu króla Karola. No i na pewno jest tym dobrym krokiem w stronę tego, żeby monarchia przetrwała. No tutaj tylko pozwolę sobie na koniec zacytować króla Faruka I z Egiptu, który kiedyś powiedział, że na samym końcu zostanie na ziemi tylko 5 królów. Król Pik, król Karo, król Kier, król Trefl i król Anglii. To rzeczywiście bardzo zabawne podsumowanie. Bardzo dziękuję za taki głos. Był z nami pan Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego. Dziękuję jeszcze raz. Również dziękuję. Karola III obserwowaliśmy przez dekady jako księcia Walii i także widzieliśmy, z kim był związany wcześniej. W latach 80. wziął ślub z Dianą Spencer, księżną Walii ówczesną, które finalnie to małżeństwo zakończyło się wielkim skandalem i rozwodem. Para ma dwoje dzieci, Williama i Harego. Też znamy tych panów. To też lata i początki działalności charytatywnej króla Karola III. Posłuchajmy dalszej części materiału Wojciecha Dorosza. Koronacja Karola III. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family, to which we all belong. Karol III jest spokrewniony ze wszystkimi rodzinami królewskimi i książęcymi zasiadającymi na tronach europejskich państw. Jego ojciec wywodził się z greckiej i duńskiej rodziny królewskiej, natomiast matka z rodziny brytyjskiej. Wśród swoich przodków ma króla Danii Christiana IX i królową Wielkiej Brytanii Wiktorię. Życie prywatne, w szczególności stan cywilny następcy tronu, zawsze budziły zainteresowanie poddanych oraz mediów. Prince of Wales and Princess Anne are for two-thirds of the year away at school. So how prized are these days, comparatively few, when they are all together? The people of this country and of all the Commonwealth wish happiness to this united family. Na początku lat 70. ubiegłego wieku rozpoczęła się jego relacja z pochodzącą ze szlacheckiej rodziny Camillą Shand. Do planowanych w 1972 roku zaręczyn nie doszło, ponieważ małżeństwo nie zostałoby zaakceptowane przez członków rodziny królewskiej. Rok później Camilla poślubiła Andrew Parker Bowlesa, byłego partnera księżniczki Anny. Tymczasem książę związał się najpierw z Lady Sarah Spencer, a później z jej młodszą siostrą, Lady Dianą, którą poślubił 29 lipca 1981 roku. Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Wilt thou love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto her, so long as you both shall live? I will. Ich ślub był jednym z największych tego typu wydarzeń w historii Wielkiej Brytanii. Związek Karola i Diany znalazł się w centrum zainteresowania mediów brytyjskich i światowych, podsycanego przez doniesienia, że 32-letni książę Walii zdecydował się na małżeństwo pod przymusem i z rozsądku, podczas gdy nadal utrzymywał intymne relacje z Camillą Parker Bowles. Małżeństwo z Lady Dianą nie było szczęśliwe, jednak z tego związku urodziło się w 1982 i w 1984 roku dwóch synów: William, obecny następca tronu, oraz Henryk. Od 1992 roku Karol i Diana pozostawali w separacji. I know there will be great sadness at this news, but I know also that as they continue with their royal duties and with bringing up their children, the prince and princess will have the full support, understanding and affection of this house and of this country. Ujawnione zostały szczegóły ich pożycia, w tym liczne zdrady małżeńskie, co doprowadziło ostatecznie do rozwodu w 1996 roku. Rok później księżna Walii zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. But one wonders if one is being told the whole truth at the moment. Stephen, I have to interrupt there because within the last few moments, the Press Association in Britain, citing unnamed British sources, has reported that Diana, Princess of Wales, has died. I have a terrible feeling that this is true. Książę Walii Karol kontynuował znajomość z Kamilą, która w 1995 roku rozwiodła się z mężem. Od końca lat 90. Kamila towarzyszyła księciu w wystąpieniach publicznych, stopniowo stawała się akceptowana przez rodzinę królewską, a w 2005 roku para wzięła ślub. The service began with the Archbishop of Canterbury leading the couple in the repentance of past sins. He gave absolution and then they made their commitment to each other. Po śmierci królowej Elżbiety II, Kamila jako żona nowego monarchy, króla Karola III, otrzymała tytuł królowej małżonki Zjednoczonego Królestwa. Pozostajemy w temacie, oczywiście. Jest z nami kolejny gość, pan Michał Dębiński z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wielokrotnie na antenie angielskojęzycznej anteny telewizji polskiej komentowałem z panem, zastanawiając się wspólnie sytuację ekonomiczną Wielkiej Brytanii obecnie. To wszystko, co nazywa się kryzysem kosztów życia, cost of living crisis. Kiedy umierała królowa Elżbieta, wiadomo było, że po 7 dekadach panowania każdy chciałby tak wybitną królową, czyli było się monarchistą czy nie, tak wybitną królową w skali świata pożegnać. Ale czy jeżeli ludzie mają coraz mniej w portfelach, monarchia takim ociekaniem od różnego rodzaju ozdób, złota, drogich kamieni, jak teraz to oglądamy, ma jeszcze rację bytu? Kiedy ludzie po prostu nie mają za co żyć? To jest dobre pytanie, natomiast głębsze pytanie, czy nadal jest miejsce dla monarchii Wielkiej Brytanii? Odpowiedź jest prosta, że patrząc na sondaże, widać, że już monarchia nie jest taka popularna, jak była na przykład 30 lat temu. Natomiast liczba, czy procent Brytyjczyków, którzy chcieliby zmienić monarchię na republikę, jest tylko 15%. To wzrosło o 4% 30 lat temu. Natomiast nadal jest spore poparcie dla monarchii. Pytanie jednak jest, czy z taką wielką pompą, z takimi kosztami w takim okresie, biorąc pod uwagę, że młodzi Brytyjczycy dzisiaj to jest pierwsze pokolenie, które może powiedzieć, że będzie biedniejsze niż pokolenie ich rodziców. Czy to jest właśnie ten moment, żeby wydawać takie setki miliony funtów na taką uroczystość? Natomiast patrząc na skalę tego, jak to jest widziane przez cały świat, to nadal Wielka Brytania ma coś unikalnego, coś, co inne kraje, patrząc z pewną nostalgią, to jest ta stabilność, ta tradycja, ta kontynuacja z pokolenia na pokolenie przez wiele setek lat. I to też sam fakt, że głowa państwa jest osobą niepolityczną, niezwiązana z jakimkolwiek partią polityczną. To znaczy, że cały aparat państwa brytyjskiego, cała służba cywilna, administracja państwowa jest apolityczna. I to, mnie się zdaje, jest strasznie ważne w dzisiejszych czasach. Król Karol przed chwilą był w samej koszuli, ubrany, praktycznie wyglądający tak, jak opisywał cały ten ceremoniał wcześniej, prawie że rozebrany w opactwie westminsterskim. Mieliśmy okazję oglądać albo praktycznie przyglądać się temu, co niewidoczne, czyli namaszczeniu nowego króla przez biskupów olejem z Jerozolimy. Teraz nowe szaty są zakładane. Brytyjczycy, ponieważ śledziłem wiele godzin komentarzy w brytyjskich mediach, Brytyjczycy twierdzą, że koszty wcale nie są takie duże teraz całej tej uroczystości, bo wszystko jest praktycznie stare. Oglądamy stare rekwizyty. Przypominano łyżeczkę z XIII wieku, najstarszy rekwizyt, najstarszy przedmiot, który bierze udział w koronacji. Mało rzeczy podobno zostało zrobionych bezpośrednio na tę uroczystość, ale mimo wszystko ona i tak kosztuje, jeżeli się nie mylę, ponad 200 milionów funtów. To dużo czy mało? No ja czytałem z jednej strony 100 milionów, z drugiej strony 250 milionów, więc to wszystko zależy, jak to jest później zaksięgowane. Na przykład czy żołnierze, którzy biorą udział dzisiaj, wiem, że nie będzie jednak parady lotniczej ze względu na pogodę. Natomiast jak to się wszystko doda, to faktycznie powiedzmy te 100 milionów, 200 milionów funtów to zostało wydane. Natomiast jednak to jest wielki ceremonial, to ostatni coś takiego się zdarzyło 70 lat temu, więc dla wielu ludzi to jest moment unikalny. No właśnie, dobrze pan wspomniał o tej takiej ogromnej przepaści czasowej. W 53 roku, kiedy koronowana była Elżbieta II, świat był naprawdę zupełnie inny. I to nie chodziło o to, że nie było takich czy innych wojen, czy nie zdarzyła się pandemia. To było innego rodzaju miejsce, w którym tempo życia było inne. W 53 roku, kiedy premierem był Winston Churchill, dobiegający końca swojego życia i wieloletniej kariery, wtedy trzeba go było przekonywać, żeby ceremonia koronacji była transmitowana. Wtedy nie było to standardem. Zgodził się w końcu i zrozumiał, że warto. Ale gdyby się cofnąć jeszcze 70 lat wcześniej, przed 1953 rok, to w 1883 roku to ten sam Churchill miał dopiero 9 lat, a rządziła królowa Wiktoria i świat był zupełnie inny. W takim razie mamy tą jedną ciągłość. Czy opłaca się w takim razie mieć monarchię jako taką ciągłość, bo za 70 lat, załóżmy, w 2093 dalej będzie jakiś brytyjski monarcha, chociaż świat się całkowicie pozmienia? Może na monarchii można zarobić w takim długim okresie? Ja uważam, że monarchia zostanie przez przynajmniej życie Williama jako króla. Nie mogę wróżyć, co dalej będzie, bo to już za daleko. Natomiast po prostu patrząc na to, jak Brytyjczycy reagują na sondaże, to widać, że jest zdecydowanie mniejsze poparcie wśród młodszych ludzi dla monarchii niż wśród starszych i że to faktycznie spada systematycznie od 30 lat, ale nie ma żadnego takiego dużego ruchu w głównym nurcie politycznym, żeby zastąpić monarchię republiką. W ogóle czegoś takiego nie ma. A czy były głosy w takim razie, żeby może z czegoś tak bardzo, bardzo zrezygnować, żeby okroić całą ceremonię po prostu do, no nie wiem, 15-minutowego nabożeństwa, no powiedzmy namaszczenia, trzymając się już tej więzi z Bogiem, wręczenia jakiegoś jednego obiektu i przy okazji może nie zapraszania połowy świata? Albo w sumie no wszystkich? Mnie się zdaje, że to warto mieć coś takiego oglądać. Owszem, gdybym księgowy do tego się zabrał, to by mogli to zrobić na pewno troszkę taniej, ale naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest, tak jak pan mówi, ta ciągłość. To jest najważniejsza rzecz, że ten miecz, który w tej chwili król Karol trzyma w prawym ręku, to wszystko, ta ciągłość do XI-XII wieku, to jest strasznie ważne dla symbolizmu i tożsamości narodu. A w takim razie jak pan widzi przyszłość wspólnoty brytyjskiej, bo też wspólnoty narodów, bo też rozmawiamy o tym z poprzednimi ekspertami? To no pytanie, kto odstąpi, czy Australia, czy Jamajka, to jest możliwe, że kraje będą powoli odchodzić. To jest o wiele łatwiej w przypadku Australii na przykład, gdzie jest taki ruch republikański, który chce się odłączyć spod korony brytyjskiej. Natomiast nadal w brytyjskim Commonwealth jest około 50 kilku państw dużych i małych i to jakoś trzyma się razem, funkcjonuje, więc jeżeli ktoś nie może zasugerować lepszą alternatywę, to po prostu przetrwa. To jeszcze na zakończenie tej rozmowy. Dziadek króla Karola III, ojciec królowej Elżbiety II, czyli Jerzy VI, czyli monarcha, który rządził podczas II wojny światowej, jeżeli monarchia jest przywiązana do symboli, to on te symbole pomału tracił, bo na przykład na jeszcze tych przedwojennych odznaczeniach wojskowych był podpisywany jako cesarz Indii, a później już nie. I Indie zaczęły bić własne medale, potem Pakistan tak samo i już ten wizerunek był zupełnie inny. Co może stracić najbardziej spektakularnego? No bo chyba utrata Indii i ogłoszenie niepodległości w 1947 to była ogromna zmiana dla Imperium Brytyjskiego. Co może takiego najbardziej spektakularnego stracić podczas swojego panowania król Karol III? Mnie się zdaje, że kraje jak Jamajka, Australia, odchodząc od Commonwealth, że gdyby te kraje zostały republikami, wolą swojej ludności, to byłoby dość sporą porażkę dla króla Karola. To w takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Ile lat daje pan nowemu królowi, który czekał 70 lat na objęcie z tego stanowiska? No to jest wiek, którego chciałoby się dożyć, no, nie mając jeszcze takiego ciężaru. Tak, to widzieliśmy, jak była królowa Wiktoria, która była poprzednią rekordzistką, a jej syn Edward VII był na tronie przez tylko 9 lat, zanim zmarł. Natomiast tutaj najważniejsze pytanie dotyczy styl życia i geny króla Karola. Oby on jak najdłużej przeżył. Może jak jego babcia, królowa matka, która dożyła wieku prawie 102 lata. Zapowiada się na to, że na pewno będzie nowemu królowi ciepło, bo już go ubrano we wszystkie ceremonialne szaty, więc na pewno nie zmarznie, bo jak jeszcze kilka minut temu rozmawialiśmy, był tylko w koszuli podczas kolejnych elementów koronacji. Bardzo dziękuję za pańskie komentarze. Pan Michał Dębiński, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, był z nami. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Proszę pozostać z nami. Świat do trzeciej trwa niezmiennie i jeszcze po godzinie 13 po serwisie Trójki będziemy rozmawiać o królu Karolu III. Do usłyszenia za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Expert, są to? Tak. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i do września nie płacę i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Kim jesteś, kim jesteś, ileś muzyki ciepłej. Baczyński rozpromieniony, Norwid tęskni i Łakowiczówna podziwia pejzaż Astachura, pisze testament. Poezja polska z muzyką rodziny Pospieszalskich w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy w sobotę 6 maja o godzinie 19. Współorganizatorem koncertu jest Radiowa Dwójka, partnerem Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Znakomite frankfurterki Nasze Pyszności. Kilogram tylko 32,99. A ketchup Kotlin 4,49